พราะผู้ที่เขาจะตรัสรู้ตามเนี่ยพอมีอยู่บุคคลผู้มีวาสนามีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้ตามเมื่อเขาไม่ได้ฟังเขาก็ถือว่าอะไรพลาดโอกาสใช่ไหมไปเถอะเพื่อเหมือนกับว่าสงเคราะห์เขานะไปเพื่อสงเคราะห์โลกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าการที่เราจะกำหนดจดจำพระสูตรควรจะกำหนดจดจำพระสูตรที่มีความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดเป็นพระสูตรที่ประกาศพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติที่ประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบางคนถ้าจะบอกว่าจะเอาสักสูตรหนึ่งไปหาพระสูตรที่เรียกว่าไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหาพระสูตรอันนั้นเนี่ยนะกำหนดจดจำเอาไว้ให้ดีและมนสิการใส่ใจตามอย่าทรงจำเพียงแค่คำคมเนี่ยนะเป็นแค่คำคมเช่นเอาไว้คมเฉือนคมเอาไว้เฉือนเล่นๆเนี่ยนะเช่นว่าแม้แต่ธรรมเรายังให้ไม่ยึดถือจะกล่าวไปยายถึงอธรรมเล่าก็หรือเอาจำมาแค่สั้นๆแม้แต่ธรรมเราก็ยังไม่สอนให้ยึดถือกลายเป็นว่าไม่ยึดแม้กระทั่งกุศลธรรมไอ้คำว่ายึดเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันนะเพียงแต่บอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเจริญกุศลหรือจำบอกมันไม่เที่ยงก็คิดได้แต่คำเดียวคำไม่เที่ยงไอ้เบื้องต้นก่อนหน้านั้นคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงพูดให้มันเป็นอะไรก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจก็พลาดอีกเหมือนกันแม้กระทั่งมันเป็นทุกข์เนี่ยนะก็ต้องดูว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการพูดคำนี้อยู่ที่ไหนมันเป็นอนัตตาก็เหมือนกันสัพเพธรรมาอนัตตาเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรแล้วที่สุดอยู่ที่ไหนเนี่ยนะหรือบอกว่าธรรมทั้งปวงอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นคำนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเบื้องต้นของคำนี้คืออะไรท่ามกลางของธรรมนี้คืออะไรที่สุดของธรรมนี้คืออะไรเพราะผู้ที่เรียนพระธรรมมาดีเนี่ยก็ว่าแตะหัวก็รู้ปลายนะนะก็พูดต้นก็รู้แล้วว่าปลายจบลงที่ไหนอย่างพระอนนท์เนี่ยนะยกพระอนนท์พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งคำปั๊บพระอานนท์รู้แล้วว่าจบลงที่ไหนหรือได้ยินแม้กระทั่งคำสุดท้ายท่านรู้เลยว่าเบื้องต้นควรจะมาจากตรงไหนหรือว่าคำนี้ตรงกลางนี่คืออะไรอย่างยกตัวอย่างคนที่เรียนพระธรรมมองศึกษาพระธรรมแบบวิสุทธิ7ประการศีลวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเพื่อประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็เพื่อประโยชน์แก่ญาณทัศนวิสุทธิถ้าพูดข้อ3เขารู้ไหมว่า1 2คืออะไร4 5 6ต่อไปนี่คืออะไรเขารู้อย่างคนที่กำหนดจดจำอริยสัจทั้ง4ข้อมาเป็นอย่างดีพูดทุกข์เขารู้แล้วว่าสมุทัยนิโรธมรรคต่อไปควรจะเป็นอะไรถ้าพูดมรรคเขารู้แล้วว่านิโรธสมุทัยทุกข์คืออะไรมันถ้าพูดสลับพูด1 3 4ก็ได้หรือพูด4 3 2 1 1 2 3 4นะหรือว่า1 3นะ4 2หรือว่าสลับไปสลับมาจะพลิกกี่ตลบเขาก็ไม่สับสนหรือคนที่ทรงจำอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะพูด1 2 3 4 5 6 7 8หรือว่า8 7 6 5 4 3 2 1หรือจะพูด1 3 5 7หรือว่า8 6 4 2คือพูดวกไปวนมาจะพูดสลับกันยังไงก็ได้แล้วก็เข้าใจด้วยว่าคนพูดสับสนหรือว่าไม่สับสนเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันดีผู้ศึกษาพระธรรมนั้นจึงจะไม่สับสนเนี่ยนะจึงไม่สับสนเมื่อไม่สับสนนี่แหละชื่อว่าเรียนมาเป็นอย่างดีที่เรียกว่าไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพราะการถือการปฏิบัตินั้นควรถือพระธรรมที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นไพเราะทั้งท่ามกลางไพเราะในที่สุดเป็นพระธรรมที่ประกาศอัตถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างบทที่เราสวดมนต์เนี่ยนะหรือสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปณที่ใดๆเนี่ยพระองค์จะมีกิตติศัพท์อันงามแผ่กระจายแผ่ฟุ้งไปแล้วกระว่าชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าหอมฟุ้งไปเลยในสมัยนั้นเนี่ยนะขอให้จาริกไปไหนก็เถอะว่า ตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอปุคโตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาเนี่ยนะหรือว่าพระพุทธเจ้าก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอย่างไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะเขารู้เลยตั้งแต่หัวจนท้ายแล้วคืออะไรชื่อเสียงอันนี้เขาฟุ้งไปแล้วเขาเข้าใจว่าคำสอนพระพุทธเจ้าต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นคนที่รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าไม่รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะกำหนดไม่ได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่มันอยู่ขั้นตอนตรงไหนเหมือนกับอ่านหนังสือต้องรู้ว่าตอนนี้อ่านถึงหน้าที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีกี่หน้าถัดจากนี้ต่อไปมีกี่หน้าหรืออ่านพระไตรปิฎกต้องรู้ว่าเล่มเนี้ยกับเล่มที่เรากำลังอ่านเนี่ยเล่มที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีกี่เล่มหลังจากนี้ต่อไปมีกี่เล่มเนื้อหาของแต่ละเล่มมันเชื่อมโยงกันไหมเป็นต้นเนี่ยจะต้องหมั่นใส่ใจและกำหนดจดจำถามว่าจำเป็นต้องละเอียดละออย่างนั้นไหมก็ต้องคำถามว่าเราพร้อมจะฝากชีวิตให้ใครไหมถ้าพร้อมที่จะฝากชีวิตให้ใครใครดีพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ใช่เหรอธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็ดูว่าพระรัตนตรัยว่ายังไงก็ว่าตามนั้นพระองค์ว่ายากเราก็ต้องว่ายากตามพระองค์ว่าลึกซึ้งเราก็ต้องว่าลึกซึ้งตามพระพุทธพจน์เป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นแหละบอกว่าโอ้ยนี่มันเชื่อมากไปมั้งบอกไม่มากหรอกถ้าเชื่อมากจริงๆก็ต้องเชื่อเท่าพระสารีบุตรแต่นี่มันไม่เท่าอ่ะมันไม่เท่าแสดงว่าเชื่อยังไม่มากเนี่ยนะถ้าเชื่อมากต้องเชื่อเหมือนพระสารีบุตรสิพระสารีบุตรเป็นผู้เลื่อมใสที่สุดในโลกในโลกนี้ในพุทธเขตเนี่ยในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่มีผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสเท่ากับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเลื่อมใสมากที่สุดพระสารีบุตรท่านยังบอกว่าท่านไม่เกินเลยนะแต่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าทั้งมวลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงหมั่นศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะเพราะธรรมหกที่ควรเจริญก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอนุสติ6เนี่ยควรมาใส่ใจให้มากๆให้ดีๆเพราะอะไรเพราะประกันเรียกว่าอะไรนะประกันความเสี่ยงประกันความผิดพลาดนะยิ่งกว่าประกันชีวิตอีกเราประกันตนให้พ้นจากวัฏฏะนะเป็นเครื่องยืนยันและประกันตนว่าพ้นจากภัยอย่างแน่นอนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอนุสติ6มาใส่ใจดูแล้วเป็นไปตามพุทธานุสติทุกประการเป็นไปตามธรรมานุสติทุกประการเป็นไปตาม สังขานุสติทุกประการเป็นไปตามศีลานุสติทุกประการจาคานุสติสุดท้ายเทวตานุสติอย่าลืมว่าเทวตานุสติเนี่ยนะอันสุดท้ายนี่เขาว่าไงรู้ไหมพระเทวดาชั้นอวิหาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีอักนิฐาก็แปลว่าพระอนาคามีใช่ไหมพระอนาคามีในสุทธาวาสพระอนาคามีเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีศรัทธาเช่นนั้นกล้าพูดอย่างนี้ไหมพรหมคิดยังไงเราก็คิดอย่างนั้นเอายืนยันในความคิดของเราเช่นกับพรหมอ่ะแม้งอายตัวเองเลยนะถ้าม้วนก็เรียกว่าเป็นนางอายไปเลยก็ทายนี้ก็อันนี้เรื่องมันยาวว่างั้นเถอะไม่เป็นไรก็ฝึกไปต่อไปแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยว่าสำหรับผู้ที่เนี่ยผู้ที่เจริญเทวตานุสติเขาเปรียบเทียบเลยนะว่าเขาไล่ตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยนะเช่นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเอามาบอกเลยเท้ามหาราชทั้งสี่เป็นพระโสดาบันน้อมว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้เป็นพระโสดาบันมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นใด แม้เราก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นนั้นเขาเจริญแบบนี้นะเรียกว่าเจริญเทวตานุสติเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะเทวดาชั้นดาวดึงเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างไรเราก็มีศรัทธาอย่างนั้นเช่นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเทวดาองค์อื่นๆเป็นต้นอีกเยอะแยะที่เป็นพระสกทาคามีอยู่ด้วยในสวรรค์ชั้นดาวดึงน้อมได้เลยว่าเทวดาเหล่านั้นเขามีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นใดแม้เราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นมีศรัทธาอย่างมั่นคงที่เรียกว่าอาจารศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีอาจารศรัทธาเช่นนั้นเนี่ยนะเทวดาเหล่านั้นมีศีลประกอบด้วยศีลเช่นใดศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยวินยูชนใคร่ควรและตำหนิไม่ได้แม้แต่คำเดียวแม้เราก็มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นมีสุตะคือสุตะก็คือพุทธสาวกสุตะตัวนั้นหมายว่าสุตะก็คือสาวกคือผู้ฟังฟังก็คือสุตะผู้ที่ฟังแล้วทำกิจตรัสรู้อริยสัจเราเองก็ฟังแล้วทำกิจในการรู้อริยสัจเช่นนั้นอริยสาวกเหล่านั้นมีปัญญารู้อริยสัจรู้เหตุเกิดความดับของวัตตะและนะรู้เหตุเกิดของวัตตะความดับวัตตะเช่นใดแม้เราก็มีความรอบรู้เช่นนั้นอันนี้เรียกว่าเจริญอนุสติเพื่อประกันตนว่าการตรัสรู้ของเราไม่ผิดไม่พลาดต้องสำรวจแล้วก็ต้องตรวจสอบเนี่ยนะต้องสำรวจตรวจสอบเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะควรหรือที่จะปล่อยปละละเลยใช่ไหมควรหรือที่จะแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายกินดื่มเที่ยวเล่นไปวันหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็นะก็ควรแก่การกรุณาที่สุดแล้วล่ะแต่ทีนี้ในขณะผู้ที่ฝักใฝ่เพื่อความพ้นทุกข์จึงใส่ใจโดยแยบคายมนสิการพิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดรอบคอบเนี่ยนะความรอบคอบเรียกว่าสุขุมหรือการวิจัยใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วนเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้การเจริญอนุสติเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันรับรองและรับประกันไล่ไปอีกแม้กระทั่งเทวดาชั้นยามาดุสิตชั้นดุสิตไม่มีใครอยู่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นต้นหมอชีวกเนี่ยนะอยู่ดุสิตท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้ายืนยันได้ไหมว่าเราก็มีศรัทธาเช่นกับพระอริยะเหล่านั้นรับรองได้ไหมหรือแนวโน้มของเราเนี่ยในที่สุดเราต้องมีศรัทธาเช่นนั้นหรือเทวดาชั้นนิมมานารดีคือใครนางวิสาขานางวิสาขามีศรัทธาเช่นใดแม้เราก็มีเช่นนั้นหรือปรนิมมิตวสวัตติเทวดาที่เป็นพระอริยะอื่นๆอีกเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมเนี่ยนะแต่ตั้งแต่ว่าพรหมปฐมฌานภูมิปริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมมาเนี่ยนะปริตตาภาอัปปมานาภาอภัสราปริตตสุภาอัปปมานสุภาแล้วก็สุภกินหาเวหัพพลาอันนั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสียกนิฐาเทวดาเหล่านั้นเขาประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นใดแม้เราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะการเจริญเทวตานุสติไม่ใช่อ้อนวอนเทวดาแต่เอาเทวดาที่เป็นพระอริยะเหล่านั้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมผู้ที่เจริญอนุสติในลักษณะนี้ได้ก็แปลว่าสิ่งที่เราตรัสรู้แบบไม่น่าพลาดหรือเปอร์เซ็นต์พลาดเนี่ยน้อยเต็มทีเพราะอะไรเพราะถ้าพลาดแล้วเรื่องมันยาวเนี่ยนะถ้าพลาดจากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเรื่องยาวใช่ไหมแม้แต่ว่าไปเกิดในพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอายุยืน 84,000 กับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สรรเสริญพระองค์บอกว่าเสื่อมใหญ่โอ้ยเสื่อมจริงๆเสื่อมมากพลาดมากถ้าเขาไม่รีบตายซะก่อนนะเขาจะบรรลุเป็นอะไรเป็นพระอริยะเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์มานานหลายคนเนี่ยพระองค์บอกแหมน่าเสียดายคล้ายๆพูดคำเนี่ยนะแต่ไม่ใช่พระองค์โทสะหรือตัณหาเป็นต้นนะมาเขาน่าเสียดายอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูถ้าไม่ฆ่าพ่อก็จะได้ตรัสรู้อยู่แล้วบางคนนะรอนั่งฟังต่ออีกหน่อยหนึ่งก็จะได้ตรัสรู้แล้วของเราก็เหมือนกันถ้าเราละเอียดถี่ถ้วนอาจจะตรัสรู้ใครจะรู้ได้ทำไมเราต้องดูถูกตัวเองเนี่ยนะใครจะรู้ว่าเราก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเขาบอกว่าคนสมัยพุทธกาลก็เหมือนแบบเป็นนางสวรรค์อะไรมาทั้งนั้นหรอกไม่ใช่หรอกบางคนอาชีพเทอุจจาระจริงๆเลยเนี่ยนะอาชีพเทอุจจาระก็เป็นพระอรหันต์ได้ อาชีพโสเภณีตอนหลังก็เป็นพระอรหันต์ได้อาชีพคนเกี่ยวหญ้าคนทําไร่ไถนาคนนะค้าขายพ่อค้าเป็นเรียกว่าทุกชาติชั้นวรรณะตรัสรู้ได้หมดเนี่ยนะโดยแม้กระทั่งทาสีทาสและกรรมกรเขาก็ตรัสรู้จนถึงพระราชามหากษัตริย์เขาตรัสรู้ได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีใจว่างั้นเถอะมีใจมีศรัทธาในสิ่งเดียวกันเราก็ต้องสามารถที่จะตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันทีนี้ที่มันเราตรัสรู้ไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่น้อมไปเพื่อตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เอาไอ้รู้ได้ยังไงว่าไม่น้อมไปก็ดูว่าใจแต่ละขณะคิดถึงคําสอนเท่าไหร่ใส่ใจในคําสอนเท่าไหร่คําสอนที่เราใส่ใจเนี่ยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นอย่างไรน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อปรินิพพานเช่นกับที่พระพุทธเจ้าแนะนำอยู่หรือสำรวจตรวจตรามนสิการใส่ใจเอาไว้ให้มากๆจะได้ไม่ผิด